Långt bort i skogen, bland mossiga bergen, ligger en koja från världsbulleret skild. Lammena, lammena, lammena, mina små, där finns den vännen som aldrig har lämnat må. Lämna må. Lammena, lammena.